Hej och välkomna till Linn och Beckas podd. Jag är Becka. Jag är Linn. Så ni kan skilja på våra röster, men jag tror inte det blir så himla svårt. Ja, vi provar på poddlivet. Poddlivet. Ja, ska vi börja berätta lite om oss själva? Jag tycker vi börjar berätta varför vi startar, varför vi gör en podd. Ja. Jag älskar Mikaela och Dasha. Jag med. De är våra inspirations. Det är typ våra gudar. Ja, alltså, de är så jäkla sköna och vi vill typ leva deras liv. Så. Ja. Nej, men så jag som Mikaela. Ja. Mikaela, det är liksom min future, typ. Ja. Ja, men så det var därför vi tänkte prova på podden. Och, precis. Tänkte göra den lite då och då. Nu sitter vi i skolan. Ja, och sen så eftersom vi båda bloggar så tänkte vi lägga upp den där. Och ni kommer hitta den där framöver. Ja, och vi hoppas att ni fortsätter lyssna. Ja. Har du lyssnat på någon annan podd förresten? Nej, jag bara lyssnar på Dashas. Ja, och Mikaelas. Ja. Nej, men först, jag började lyssna på Andrea och Matilda. Det är också två... Eller det är också en podd på The Vault. Ja, det var dem jag började lyssna på. Och senare hittade jag Mikaela och Dashas. Och jag typ blev kär i den. Och nu är jag typ helt obsessed. Så det är därför vi håller på med det här. Nej, men vi får se hur vi gör framöver. Om det blir en gång i veckan eller lite då och då. När vi känner för det. Ja. Det blir sommar nu så vi kommer säkert ha mycket att prata om. Och just det, ja. Det kommer hända en hel del här i sommar. Ja, när lilla Linn åker till Spanien och... Och Malta. Super ner sig och har det bra. Ja. Men ska vi berätta lite om oss själva kanske? Ja, då ska jag börja. Du kanske? Ska jag börja? Ja. Okej, jag heter Linn. Jag är 17 år. Ja, nu blev det lite... Precis var den där som gick förbi. Det blev lite avbrytna. Ja, jag är 17 år. Fyller 18 om... Typ 2 veckor. Av typ 2 veckor. Är du taggad? Ja, som fan. Du vet att ditt liv inte kommer förändras, va? Jo. Jag kommer få så här... kommer börja växa grå hårstrån på mig. Ja, men gud, det är min största... Okej, det är min största rädsla i livet, typ. Men det kan vi komma åter till en annan poddavsnitt, känner jag. Nu ska vi bara introducera oss själva liksom. Ja, men jag bor i Köping, annan del av Köping. Du är trilling? Jag är trilling, jag har 2 bröder. Fan coolt alltså. Ja, jag är född sista maj. På fritiden gillar jag att lyssna på podcasts. Mikaela Dasha. Kolla på Grey's Anatomy. Ja, kolla på Grey's Anatomy, Sex and the City. Det är också min och Beckas obsession. Vi kan ha helt avsnitt sen med bara Sex and the City. Ja, lätt. Ja, jag bor med min mamma. Ja, mina 2 brorsor, min låtsaspappa. Jag är i Köping. Du har en hund. Ja, jag har en hund. Madicken. Det är bra att jag måste säga berätta för dig vad du ska berätta. Så här. Ja. Nej, men ja, jag gör inte så mycket. Ja, men på fritiden. Så bloggar jag också, hänger med mina vänner. Jag jobbar på Max. Kom dit och ät. Ja, kom och ät på Max i Köping. Så kanske jag kan ge lite rabatt. Nej, jag ska heller inte. Ja. Nej, men mitt liv är faktiskt inte så intressant. Det men är det inte kommer, det för en 17-åring. Det kommer bli det. Vad förväntar man sig? Jag älskar att resa. Jag älskar alla varma länder. Jag är allergisk mot kyla. Och snö. Ja. Jag hatar snö. Och så det bor vi i Sverige och det är härligt. Ja, snö. Snö och kyla är det värsta jag vet. Ja. Rebecka, ditt fabulous life. Ja, mitt life är så fabulous så det går inte att förklara allt. Nej, jag bara skojade snarare tvärt emot. Jag heter Rebecka, bor i Kungsör, är 17, fyller år snart. Nej men, hon fyller år... Och en månad igår faktiskt. Du fyller år... 12 dagar efter mig. Ja, det blir det. Eller... Nej, 2 veckor precis tror jag. Ja, eller något sånt. Skitsamma. Hur dålig är matte egentligen? Ja, det var ju efter. Ja. Ja. Nej, men jag bor med min familj. Jag har 3 yngre syskon. Så jag är ju skulligaste lilla syster. Ja. Den minsta. Nelly. Ja. Ginisen. Nej men, ja, jag gillar att styra och ställa lite. Och ja, vi båda går på samhällsprogrammet. Ja, det måste vi säga. Vi går tvåan på samhällsprogrammet. Ja, och det är ett hell liksom. Medieinriktningen, den är fan jäkligt bra faktiskt. Ja, riktigt kul. Så om ni går samhäll. På väl. Ullevi måste ni gå media. Inte sam. Ja, på fritiden. Bra, jag gillar att shoppa. Ja, det gör jag med. Varför sa jag inte det? Varje söndag. Söndagsångest ungefär. Och då blir det väl några beställningar. Klick på datorn, känner jag. Ja. Och ja, det är väl mer ett beroende. Mm. Som Lin ska försöka få mig ifrån. Nej, för att jag shoppar typ lika mycket. Det är liksom... Det är terapi. Ja, men det känns liksom så trashy att säga. Åh, jag shoppar, jag är 17. Åh, jag är en brud. Men ja. Det är sant. Liksom. Och man kan jämföra Becka med Petra Tungården. Hon älskar Petra Tungården. Ja, jag skulle vilja vara som hon, verkligen. Ja. Nej, men vår framtid, jag är Michaela Forni, inte Petra. Ja, det är typ Stockholms coolaste tjejer. Ja. Bloggar, jobbar med mode. Ja. Ja, nej, men ungefär så vi vill att våra liv ska se ut sen. Ja, om några år. Ja, men det var allt den här gången. Ja. Så ses vi nästa avsnitt. Ja. Hej då! Hej då!